saja kisah cinta yang terindah. Lupakan saja rasa yang selalu terjaga. Lupakan saja rasa rindu. Lupakan saja rasa rinduku menyatu.